ऐ हमारे रब, उन लोगों के लिए तू हमें आजमाइश ना बना जिन्होंने कुफ्र किया, और ऐ हमारे रब हमें बख्श दे, यकीनन तू ही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है।